istiğfar ilahi mağfirete sığınmaktır. Evet. Kime ne yapılırsa yapılsın, her kötülük son tahlilde Allah'a karşı yapılmıştır. Hocam çok enteresan bir cümle bu ya. Doğru. Yaptığınız her bir kötülüğün en sonunda Rabbimize ulaşacağının farkına var. Aynen öyle. Sen onun yarattığına yapıyorsun. Aynen öyle. Değil mi ya? Aynen. Yani seni formatlamış, fabrika ayarlarıyla donatmış, fabrika ayarlarına da aykırı davranıyorsun. Yani. Yani seni el-hayr olan, yani mahza iyi olan Allah, seni de iyilik yapsın diye yaratmış. Ama sen ondan aldığın tüm imkanları kötülük için kullanıyorsun. Aslında bu ne demek biliyor musun? Şudur. Yani Allah'ın yarattığı göğün altında, Allah'ın sana verdiği zaman ile, Allah'ın sana verdiği imkanları kullanarak sen Allah'a isyan ediyorsun. Eğer ille de isyan edeceksen, kendi göğünü yarat, kendi yerini yarat, kendi imkanlarını yarat. Kendi kendine nefes al. Kendi kendini yarat. Yarat. Ondan sonra asi ol. Yani. Sorun yok. Kendi kendine ayağa kalksana sen bakalım. Dengeni bir sağlasana. Yani bu çok önemli. Çok önemli. Eyvallah. Evet. Sadece ondan bağış istenir. Onun içinde tevbe almak diye bir pazar yoktur. Evet. Böyle bir şey var piyasada. Hem de nasıl? Şeyhler tevbe alıyormuş. Yani yani hangi pazarda satılıyor da kim kaça satıyor, kim kaça alıyorsa. Yani düşünün. Aynen Hristiyanlardan, hani yılbaşında fındık fıstık yemeyi dile getirenler, bunu insanlara bunu haram diye satanlar, papazların günah çıkarma ayinini tevbe adı alma adı altında getirip de millete uygulayanların ta kendileri. Perhiz ve lahana turşusunun büyüklüğünü siz anlayın. Hocam dahası var. Şöyle bir tomar ip var. İpleri 40 tane birden şöyle salıyor. Herkes bir ipin ucuna yapışıyor. 40'ından birden tevbe alıyor. Gücü görüyor musunuz siz hocam? Çürümüştük. Buna rezilliktir hocam. Bu aslında Allah'ın yerine kulu koymaktır. Allah Resulüne 8 kez Kur'an'da vestagfir li zenbik var. Bu Bizim peygamberimize, son peygambere, bizzat şahsına, Üsvet-i hasene olan, alemlere rahmet olan sevgili Resulümüze günahın için Allah'tan istiğfar et diyor. 8 kez. Diyorum ki ben, şu aklını kiraya veren, putlaştırdıkları kişilere gitseler de putlaştıranlar, bu gassal elindeki meyyitler, karşılarına çıkıp günahına istiğfar et dese bir tanesi başına ne gelirdi? Gerçekten bir defa deseler, hocam şeyhim ne olur günahına bir tövbe eder misin dese. Bir deneseler değil mi? Deneyemezler. Onu o an temizlerler hocam. Onun günahı yok ayrıca. Ne günahı? Siz de deneyemezler diyorsunuz bakın. Deneyemezler. Ya. Dolayısıyla bu anlamda sadece ondan bağış dilenir. Evet. Bağış dilendiğinde şeref kazanılan tek merci vardır, o da Allah. Ne kadar güzel. Çünkü şey. Kuldan af dilediğin mi kul seni ezebilir. Yüzüne çarpabilir. Onunla onu sana karşı kullanabilir. Bir diyet olarak onu bir yere yazar. Bir kenara yazar. Yazar. Zamanı gelince de kullanır. Allah öyle yapmaz. Yazmaz. Ya. Hiç öyle. Mahcuben. Evet ya, ne güzel ya. Seni ezmez. Çünkü seni ezerek senin yerine geçecek biri değil. Evet. Zira Allahu Ekber. Dolayısıyla senin ezilmenden zevk almaz. Ama kulu öyle değil. Onun için bağışlar ama ezmez. Başa kalkmaz. Bir kere yine mi sen geldin demez. Tamam. Niye gelmedin der. Yani o sadece gafir değil. Yani sadece bağışlayan değil. Aynı zamanda her çeşit günahı bağışlayan gafur. Sadece her çeşit günahı bağışlayan gafur değil. Aynı zamanda sonsuz bağışlayan gaffar. Gaffardır. Hatta hızlı bağışlayandır. Aynen öyle. Ben çok hızlı günah işleyen Allah'ım deme kulum. Veyahut ben de da, çok hızlı bağışlarım ya. Ben öyle bir günah işlerim ki onu Allah bile bağışlayamaz. Haşa. Haşa. Haşa. Pozunda olan günahkarlar görüyorum. Ümit kesmiş. Evet. Haşa. Benim günahım o kadar büyük ki Allah bile bağışlayamaz pozlarına bürünmüş. Haşa. Bunu demiyor ama pozu bu. Ya. Hı. Hocam, bu günahtan da büyük günahtır biliyor musunuz? Hem de nasıl? Efendim bir güzel mesaj var. Ankara'dan yazmış. Bir kızımız hocam ne güzel yazmış buradan. Diyor ki, Nesrin Oltay hocamıza saygılarımı sunuyorum ama araya reklam koymayın. biz tam konuya böyle giriyoruz diyor. Ne olur reklamları en sona koyun. Bizi şeyden kopartmayın diyor hocam. Hilal güvercinimiz beslenecek ki uçsun. Ne yapalım? Hocam eyvallah. Bu tatlı